samenzwering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrer. Vandaag het zesde, tevens laatste deel, de afrekening. Ik heb u meer dan genoeg gewaarschuwd, hoofdinspecteur. En dit is mijn laatste waarschuwing. Zolang u probeert ons te vinden, zal er iedere 12 uur iemand sterven. Ik heb meer dan 300 hologrammen. 2 doden per dag, Van Maas. Ben je bereid daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? Was dat meneer X? Ja. En hij beloofde iedere 12 uur één van zijn hologramslachtoffers te doden. Net zolang dat wij het opgeven. Het is niet waar. Hij zegt 300 hologrammen te hebben. Ik neem aan dat Snyder de eerste van die twee voor vandaag is geweest. Oh, wanneer is hij gestorven? Vanmiddag, om 4 uur. Dan hebben wij tot morgenochtend 4 uur de tijd om meneer X en zijn telepaat te pakken te krijgen. Goed, aan de slag. Het is 8:30 geweest. Ben je van plan om een kringetje te gaan rondlopen om al die 300 mensen te beschermen? Bovendien weten wij niet eens wie het zijn. Maar natuurlijk niet. Ik bedoelde, laten we aan de slag gaan om dat geboekte te grijpen. We kunnen op zijn minst terugslaan. Ze verlammen. Een week geleden zou ik het allemaal hocus pocus gevonden hebben. Maar sindsdien heb je resultaten gezien. Ja, maar de hemel mag weten hoe het werkt. Goed, Maria. Wat gaan we doen? Job, kan jij in die buurt een kamer krijgen? In een hotel? Of misschien zelfs in het politiebureau? Groot genoeg om een cirkel te vormen waar we met z'n allen in kunnen. Geen probleem. Ik bel de gemeentepolitie. Heb jij dat gevoeld? Ja. Alsof er een elektrische schok ontstond. Ja, daar leek het wel wat op. Een magische cirkel in een arrestantencel. Maria. Help me even. Ik heb haar. Harvey, geef je stoel eens aan. Niet buiten de cirkel komen. Nee. Kijk maar. Ze is in kans geraakt. Hou me goed vast, maar laat de vrouw niet wakker. Als jij haar hier vasthoudt, hou ik haar hier vast. Ja, goed. Ik kan hier niet vast. Verloren. Waar ben je? Ik kan niet zonder je doen. Fenwick. Waar ben je? Verdomme. Hoe durven ze? Ik moet weg. Moet er naartoe. Je bent gewond. Ik weet het. In baan. Ik kan niets doen. Verdomme Lotte. Dood ze, Lotte. Ik kan niet naar je toe komen. Wees sterk en dood ze. Plaats vlak bij water. Ja, dat is het. Maria. Hier in orde? In Baren, aan het water. Baren? Een paar kilometer hier vandaan. Eén moment, ik dacht 2 mensen te horen praten, Maria. Ja, dat klopt. Ik voel me weer kiplekker, hoor Joop. Hoi. Van één ding ben ik heel zeker. Die telepaat moet zich vlak bij ons bevinden en ze heet Lotte. Ze is bang en voelt zich verloren. En ze weet dat die man, die Fenwick, ja, dat hij gewond is. Mm-hmm. Hij bevindt zich in Baren, probeert ergens naartoe te gaan, maar kan zich niet bewegen. Wij hebben hem verlamd. Hij probeert misschien een telefoon te bereiken. Ja, of zijn computer. Ja, misschien, je weet nooit. Was het inderdaad water, Maria, wat je zag? Ja, absoluut. Nou, dan hebben we te maken met die telepaat, die Lotte. Hier vlakbij, met een plaats in de buurt van het water. Ergens in Baren? Ja. Oké, laat mij de cirkel verbreken. Dan kan ik het hoofdkwartier bellen. We kunnen dat net goed zelf oppakken. Ik voel dat nog steeds. Het is panisch. Ik voel haar in die richting, rechts van me. Nog beter. Kom, erop af. Ja, nou voel ik er ook. Twee wagens dus, hè? Jij en Jim de ene, Marie aan de andere. Iedereen klaar? Ja. Vera, jij kunt het beste hier blijven. Ja, jij blijft het. Wagen 1, Vera. Over. Hier, wagen 1, over. Volgens Jim en mij zit ze ergens rechts van ons. Noordoost ongeveer, over. Ja, Maria zegt noordwest. We rijden langzaam naar elkaar toe. Over. Ik heb het, over. Als Maria zegt dat het inderdaad de juiste plaats is, gaan we direct naar binnen. Ja, die vrouw is kennelijk alleen. Over. Maar misschien is ze wel gewapend. Over. We zullen voorzichtig zijn. Over en uit. Lotte, Lotte, waar heb ik die naam toch meer gehoord? Ik heb het gevoel dat ik haar ken, maar ik weet het niet zeker. Doet er niet toe, Maria. Probeer haar eerst maar te vinden. Er zit een politiewagen achter ons. Zullen we vragen of ze bij ons blijven? Nee, laten we hun gang maar gaan. Ik wil zelf dit vogeltje vangen. Solowerk is ons uitdrukkelijk verboden. Ach, ze verbieden zoveel. Die Lotte gaat met ons naar Byron en we dwingen haar ons naar Fenwick te brengen. Als ze zich laat dwingen. Ah, in dat geval weet Maria wel iets. Lotte Reis, natuurlijk. Ken je dat? Begaafd meisje, maar heel nerveus. Kreeg een paar jaar geleden wat bekendheid, maar is toen plotseling verdwenen. Zal ik een signalement uit laten gaan? Geen tijd voor, we zijn er. Zitten we goed, Maria? Ja, even, even. Ja, ze zit een stukje verderop. Wagen 2, over. Wagen 2, over. We zijn er volgens Maria, zitten we goed. Tot zo. Over. Ja, dat is het huis. Ze is binnen. Wanda en Maria, jullie lopen achter ons aan voor het geval ze gewapend is. Kom mee, Douglas, Harvey. Harvey. Geen teken van leven. Nee, de brand wel licht. Zal ik de achterdeur in de gaten houden? Of niet. Ze is veel te bang om weg te lopen. We breken de deur open. Bent u wat te reis? Wie bent u? Wat doet u hier? Politie. Hoofdinspecteur van Maas. Bent u Lotte Reis? U heeft het recht niet om zomaar binnen te lopen. Hallo, Lotte. Jij bent erg stout geweest. Maria Leben. Ik begrijp het niet. Is dat er? Ja, roep het hoofdbureau op en laat ze met de huiszoekingen ophouden. Okay. Zeg maar dat deze jonge dame ons naar Fenwick, onze eigen meneer X, zal brengen. Nee, ik weet niet waar u het over heeft. Oh, maar dat weet je heel goed. Wanda, Maria en Harvey... Jullie gaan met mij en Lotte mee. Okay. Douglas en Jim, jullie volgen een andere auto. We gaan een ritje maken naar Byron. En deze jonge dame gaat ons een heleboel vertellen. Wagen 1, melden. Wagen 1, meld u zich. Hij antwoordt nog steeds niet, commissaris. Wat voert die verdomme uit? Ik zal hem degraderen. Blijf proberen. In orde, commissaris. Wagen 1. Meld u zich. Meld u zich, wagen 1. Zet dat ding eens wat zachter, man, daar. Wagen 1. Nou moet jij eens heel goed naar me luisteren, Lotte. Fenwick kan je niks meer doen. Hij kan je ook niet helpen. Dus hoe eerder je ons vertelt waar hij zit, des te beter het voor je is. Jullie vinden hem nooit. Hij is veel te knap. Wij zullen hem vinden, omdat jij ons gaat vertellen waar hij is. Jij zit tot in je nek in de moeilijkheden, Lotte. Je hebt op zijn minst 5 moorden gepleegd. Als je koppig blijft, maakt het de zaak niet beter voor je. Het was geen moord. Zij waren slecht allemaal. Zij waren door en door slecht. Ze moesten gestraft worden. Heeft hij je dat verteld? Hij wist wie slecht was en hij vertelde het me. Hij was veel knapper dan jij. Hij is knapper dan wie dan ook. Wagen 1, melden. Wagen 1, melden, ja? Zich. Wat? Wagen 1, melden. Hap! Ja! Wagen 1, meld u zich dan toch. Geef mij de microfoon eens. Jawel, commissaris. Dit is de commissaris. Wagen 1, meld je. Wagen 1, meld je. Wagen 1, meld Waar voor de donder heb je uitgehangen, Van Maas? We roepen je al meer dan 10 minuten op. Over. Ja, we horen u nu pas, meneer. De radio is kapot. Ik hoor net dat je met dat meisje ergens naartoe gaat. Ik wil weten waarheen. Ik eis dat je haar hierheen brengt om haar door ons te laten ondervragen. Begrepen? Over. Ja, de radio begrijpt het weer, meneer. Kunt u het laatste nog even herhalen? Over. Je brengt haar hierheen voor ondervraging. Over. Er stond alleen maar het woord ondervraging. Daar zijn we nou mee bezig. Over en uit. Van Maas. Van Maas. Weet je waar die zit? Nee, meneer. Blijf hem dan maar oproepen. Dat is tijdverspilling, meneer. Dat maak ik wel uit aan je werk. Wagen 1, wagen 1, melden. Wagen 1, wagen 1, meld u zich. Wagen 1, wagen 1, meld u zich dan toch. Zet dat ding wagen toch aan. Wagen 1. Luister goed naar me, Lotte Reis. Zal ik het proberen, Joop? Ga je gang. Lotte, ik ben inspectrice Wanda Noordijk. Ja, dat weet ik al. Natuurlijk weet je dat. We hebben contact gehad. Je hebt geprobeerd mijn gedachten te lezen sinds Fenwick mijn hologram heeft. En toen jij probeerde me pijn te doen... Er was mist. Er stond iets in de weg. Fenwick werd boos. En jij moest me doden. Jij probeerde ons tegen te werken. En daarom probeerde je me te doden. Lotte, dit wel. Lotte, je bent een heel goed telepate. En ook zonder computer ben je in staat mijn gedachten te lezen. Lees ze dan, Lotte. Kijk in mijn geest. Ik zal je niet tegenhouden. Je probeert me in de war te brengen. Nee, ik wil alleen maar dat je naar me kijkt. Ben ik slecht? Je moet slecht zijn. Fenwick heeft het gezegd. Fenwick kan je nu niet helpen. Hij is geen telepaat. Nee, maar... Dus zou hij zich wat mij betreft hebben kunnen vergissen? Nee, hij vergist zich nooit. Nooit. Zelfs niet als iemand leugens over me verteld zou hebben. Lotte, jij bent de telepate. Maria zegt dat je heel begaafd bent. Jij weet dus of ik slecht ben of niet. Ben ik slecht? Ben ik slecht, Lotte? Nee, je bent goed. Iemand moet tegen hem gelogen hebben. Het spijt me. Ik moest doen wat hij zei. Hij heeft je ook gezegd Brigadier Barnet te doden. En die is ook niet slecht, dat weet ik. Nee, je liegt. Lieg ik, Lotte? Kijk weer in mijn geest. Is Brigadier Barnet een goed of een slecht mens? Lieg ik? Alsjeblieft. Je doet me pijn. Je moet nu eindelijk de dingen onder ogen zien, Lotte. Kijk mij aan, Lotte. Je gelooft in reïncarnatie, nietwaar? Ik weet dat je daarin gelooft, want ik ken degene die je hebt opgeleid. Ja, we komen allemaal terug. En je gelooft ook in karma. Je weet dat je vroeger of later al je schulden betalen moet. We moeten allemaal betalen voor het kwaad dat we hebben aangericht. En jij hebt heel veel kwaad gedaan, Lotte. Nee. Jij hebt mensen gedood omdat Fenwick zei dat ze slecht waren. Maar je weet dat Wanda en Jim niet slecht zijn. Hoe weet je dan zeker dat hij gelijk had wat betreft de andere slachtoffers? Dat zou vreselijk zijn. Het is vreselijk. Fenwick heeft jou gebruikt. Jouw karma bezoedeld. Je kunt nu beginnen je schulden te betalen, Lotte, door ons naar hem toe te brengen. Als je dat niet doet, ben jij verantwoordelijk voor het kwaad dat hij doet. En je karma... Nee. Waar is Fenwick, Lotte? Waar is Fenwick? Die baren. Ik zal je weer erheen brengen. Ik zal je weer erheen brengen. Maar we moesten eigenlijk praten krijgen. We zijn over 3 minuten bij het huis van Fenwick. Wilt u zoveel mogelijk versterkingen sturen? Over. Denk maar niet dat je er zo gemakkelijk vanaf komt, Van Maas. Ik zal de wagen sturen. Maar neem geen enkel risico met die kraap. Wacht op de versterkingen. Over. We doen ons best. Over en uit. Alle wagens in de omgeving van Baren. Alle wagens in de omgeving van Baren melden. Alle wagens in de omgeving van Baren melden. Alle wagens... Het is nogal donker uit. Zijn computer staat waarschijnlijk in de kelder. Gaan we naar binnen? Nee, het is hier direct te groot. Minstens een half hectare grond. We kunnen beter op versterking wachten. We hebben maar één pistool en hij is waarschijnlijk door de tanden toe gewapend. Ja, maar hij moet nou toch wel begrepen hebben dat zijn spelletje is afgelopen. Hij is waarschijnlijk al gesmeerd. We moeten de uitgang afzetten. Ja, laten we maar beginnen om die hekken dicht te doen. Ja, verder. Wanda! Wanda, kom terug! Wanda! Wanda! Nee, er is niks aan de hand. Hij heeft me gemist. Wanda, Maria, breng Lotte daar achter die bosjes. Ja. Harvey, Douglas en Jim, wij gaan erheen. Ja, oké. Zoek zoveel mogelijk dekking. Ja. Oké. Ja, oké. Hij heeft vermoord. En dat is dan mijn schuld. Geen kwestie van. Er gebeurt heus niets. Ze moeten hem alleen in de gaten houden tot er hulp komt. Fenwick, je maakt het alleen maar erger voor jezelf. Kom naar buiten, met je hand omhoog. Blijf waar je bent, Van Maas. Je krijgt me toch niet te pakken. Doe niet zo stom, Fenwick. Over een paar minuten is de hele zaak hier afgezet. Ze komen er al aan, Fenwick. Van mijn part laat je het hele leger opdraven. Je hebt er toch niks aan. De groeten van Maas. Je komt toch niet weg. De groeten van Maas. Oh god, Harm. Hij is geraakt. Jullie daar. Schiet op. Een ambulance en de brandweer. Rustig maar, Wanda. Rustig. Het zal wel meevallen. Geen smoesjes, Harvey. Je hebt 14 dagen ziekteverlof en die worden hier doorgebracht. Oh, nou, laten we er maar op houden dat ik veel te zwak ben, hè, om smoesjes te verzinnen. En Wanda blijft ook, om jou te verzorgen. Zeg, op wat voor gronden kan jij over de tijd van mijn assistenten beschikken? Op grond van het feit dat ik jouw vrouw ben die jou het leven heel zuur kan maken. Een gewaarschuwd man. Inspectrice Noordijk, gedurende de komende 14 dagen houdt u zich bezig met het verzorgen van hoofdinspecteur Grant. Vertrouw erop dat u uw taak met de bekende zorgvuldigheid uit zal voeren. Ik zal mijn best doen, hoofdinspecteur. Sommige mensen hebben ook altijd geluk. Ik moet overmorgen weer aan het werk. Wacht, ik ga weer even. Nou, gelukkig is Jim ook weer aan het werk, hè? Ja. Ik moet je zeggen, als ze zijn schorsing niet hadden ingetrokken, dan had ik mijn ontslag ingediend. Hey, ik heb er wat fruit. Hoe is het met Jim? Gaat het goed? Kom binnen, mevrouw de heks. Hallo allemaal. Hoe gaat het met jou, Harvey? Ja, ik blazen de hele kluis. Ik voel me prima, maar ja, ik doe net alsof het rot gaat. Zodat Vera en Wanda me kunnen verwennen. Zou ik ook gedaan hebben als ik de kans had gehad. Wanneer gaan jullie trouwen? Oh ja, ze doen er allemaal een beetje moeilijk over in Den Haag en in Londen. Het is net alsof ze willen laten zien dat het onmogelijk is, hè? Dat twee politiemensen uit twee verschillende landen willen gaan trouwen. Arme jongen, zal ik me eens inspannen. Nou, je gaat je gang maar, hoor. Maar je zorgt wel dat je bij de bruiloft bent, hè, Maria? Ja, maak hem een cirkel. Ja. Trouwens onder onze eigen beschermengel, dat kan toch niet? Probeer mij maar eens weg te houden. Is er nog nieuws? Ja, Maria, de advocaat van Lotte probeert haar vrij te krijgen op grond van minder toewikkelingsvatbaarheid. Ik geloof dat het hem zal lukken. En helemaal als ze mij als getuige oproepen. De hemel helpen de rechtbank. Verder is er weinig nieuws. Volgens onze technici is het huis van Fenwick totaal verwoest. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de computer en voor zijn hele archief. En van Fenwick zelf is ook maar heel weinig over. Nou, daar lig ik niet wakker van, hoor. Ah, ik ook niet. Maar die computer had ik graag in handen willen hebben. Dank je, schat. We hadden heel wat te weten kunnen komen als we dat ding in beslag hadden kunnen nemen. Godzijdank is dat niet gebeurd. Wanda, wat bedoel je? We hebben de laserapparatuur, de hologramrecorders. Als we de computer ook hadden, zou het hele mysterie hebben kunnen oplossen. Zonder die computer kunnen de specialisten niets doen. Bedenk wat een technische doorbraak het zou zijn. Ja, daar heb ik nou juist aan gedacht. Jij ook, Vera? Mm-hmm. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Het is een feilloze techniek om je meester te maken van de gedachten van mensen. Om hen te beïnvloeden of te vernietigen. Een perfect instrument voor chanteurs. Mm-hmm. Maar ook voor regeringen. Nou, welke regering zou je zo'n instrument toevertrouwen? Nou, je hebt gelijk. Misschien... Niks misschien. Maria, jij moet ervoor zorgen dat nooit iemand die techniek ontdekt. En wij moeten maar hopen en bidden dat het geheim van Fenwick gestorven is. Voor altijd. U heeft geluisterd naar het zesde en laatste deel van Samenzwering in vier dimensies, een hoorspel in zes delen geschreven door Stuart Ferrer. De rolverdeling was als volgt. Vera van Maas, Els Buitendijk. Joop van Maas, Pieter Lutz. Wanda Noordijk, Petra Dumas. Harvey Grant, Gees Linnenbank. Jim Barnett, Henk Molenberg. Douglas Cameron, Cor Witsche. Maria Leeuwen, Willy Bril. Lotte Rijs, Joke Rijtsma-Hagelen. Een commissaris, Huip Oerizant. Fenwick, alias meneer X, Johan Sierach. En een politieman, Pieter Groenier. Technische realisatie, Leon Dubois en Fred de Bier. De regie van deze serie had Hero Muller.